المرسل. المرسل المرفوع بالتابعي أو بكبار أو سقط راو قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسلم أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ يجاري وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كثره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتذي وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقاطع أو مرسل كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنى وليجتبى وقدم رفعك الاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقداح هذا منه في أهلية الواصيل والذي يفي وإن يكن من واحد تعارض فاحكم له بالمرتضى بما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبنا وشفعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله المرسل. بنت بيغا خامتاني موم موي لي أجي مرسل كوم نين كو وخه تي حد تي جوتاي بي ويسو مانام بونت لا بو خامتاني بونت مانام لوي جانغالي خام خام لا تي خام خام حديثي مو نيك فوكيل اك بن تي خيتي خام خام حديث ييغا خامتاني كيب كو خامتاني بڬ نا نيك بوروم خام خام حديث ورناكو ميتريزي ورناكو خام ورناكو تاك ورناكو جاب ورناكو خامي موي بونت بو خامتاني بوكو خوله موم اك منقطع اك معضل داغي غيس ني دانيو بوك ندخ نيوم نييب اك دوك دوك دا فا ام تي سين تي تيالالا جي با نوبي حديث بي ييب دو تي متنو بي مانام ا لي ادو تي مانام خام خام لا بو خام ني تي تيالالاي حديث لا ادو ادو ول تي متنو مانام ادو ول تي يخو حديث بي مي تي تيالالا جي تي بوبام لا ادو مي amna yo xamantene ci biir comme ni nga xamne dinañ ko gis inshallah ci mas'ala bi nga xamantene mom mo aju ci hujjiyatul hadith mursal manam lay yan argumentation est ce que meun nañ ko def ci hadith bo xamne mursal la dinañ gis ne leg leg dañuy soxla yah manam leg leg dañuy soxla lo xamantene yah bi ci jëmi bop mo lay dimbali sino li nga xamantene mom moy li ëpp ci hadith ci mbir mi manam ci mas'ala yi aju ci mursal manam buñ ko tuddé mursal de toute façon du ci matnu bi lañuy traité mais isnad bi lañuy traité cialale gi légui hadith bi nga xamantene manam mom moy mursal kon boko xolé ci côté bobu da ngay gis ni kon mok munqati ak mu'dal ñoon ño bok catégorie waye le fait que muttasil opposé wu ak munqati' te mu jégué wu ak mu'addal mom munqati' motax mursal nek manam lu spécial lo xamantene dafa bëri ay wax yu nek ci biir ñu ber ko mom ci kaw lolu kon jël mursal ber ko mom mo bok na moy gëna yello buntu bi nak liko dalé ci 138 ba 153 zem beyt 138e ba 153e beyt ci mom lay wax wala bok wa ba 153e beyt kon mu nek lo xamantene kon 15 beyt ñoo ci ne yalla ñu yalla sam te jappaleñu ba nga xamantene dinañu ko leral li nga xamantene mom moy masala ci aju al mursal mi ngi joge ci arsala manam ismu maf'ul la mursal ismu maf'ul la ci irsal bi teki manam ci arab itlaq manam luñu boyal luñu bayyi mu dem gis nga bo xolé rasul yonent mom dañ ko bamou dem parce que ak risala lettre dañ ko bamou dem manam parce que yoni manam ki ñu yoni tout temps ndawli manam risal luñu boyal manam dañ ko boyal lool moy irsal wala jaa al qawmu arsalan nit ñi ñew nañu ndank ndank parce que par étape manam dañuy ñew après manam ñen ñi comme nit ñi ñen ñi dañu jëk départ ñi ci dess bayil ñu dem après ñu ñew ñeneen ñew bayil ñeneen ñew non la parce que ab bataxal tout temps do ko jël bind ko par yobbu ko fam ko yobbu bataxal dang koy bind mu jaar ci keneen dem manam kon mu jugge ci yow mu nek sa cadeau mais mu dem ci keneen niki nonu ab yenen do ko jël ba paré and ak mom dedet dang koy boko yonne rek moy ando ak mom bu ne yonni nga ko rek limi tek moy ando ko mom yabal nga ko irsal moy yabal gogo itlaq boyal gogo nga bayiko lol mom moy mursal ndax ki nga xamantene mom moy def mursal mom dafa boyal hadith bi manam dafa jël dafa firi hadith bi cialale gi dako manam dako firi dako boyal dako yonne te teunku ko ci ap ku solo hadith bi ko xamne ko ñu xam la teunkewu ko ci neewul ki mo solo hadith bi ñu mën ko xam mu teunké ko ci mais dako firi boyal ko bayiko mu dem kon lool mom moy manam moy andut ak ki manam waxaleewul ki nga xamantene mom moko ci mom la jëlé hadith bi dako yonni dako bayyi dako yabal dako firi bayiko mu dem kon lool mom motax mursal ñukoy wax mursal manam moy lien bi am ci entre lugha bi manam ak istilah bi lool moy kon ci lugha ci lak arab fofu la mursal ñewé niki nonu bo xolé sura suñu borom subhanahu wa ta'ala alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin mune xana gis anna alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'azzuhum azza xana gisulo yow suñu yenante wala yow sallallahu alayhi wasallam wala yow julit bi anna nek ñun yalla arsalna dañu yabal gis nga dañu yabal dañu boyal ash-shayatin shaytani 'ala al-kafirin ci kaw yifiri ñu boyal leen teŋku ñu leen ci dar dañ leena bayyi rek shaytani mom leen ta'azzuhum azzan gis nga ñu leen di ciuxu di leen jox fit di leen gëna degeural di leen deng kon li mom moy kon maana bi nga xamantene mom moy maana ci lugha mom mursal mu am maana bo xamantene ci istilah borom xam xam mom lay wax nak mom la wax ci beuyit bu ñeek mu ne manam ci beuyit bu ñeek bi definition yi nga xamantene mom lañ ko jox mu ne al mursalul marfu'u bit tabi'i aw ذي كبر او سقطورا وان قد حكوا المرسل بو بغي خم موي لان موي المرفوع حديث لاي بو خم مرفوع لا دنجكو ييكيتي با تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم بالتابعي jaare ko ci tabi'i manam ab tabi'i moko jël yekiti ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok ci sababu tabi'i la yekiti ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon lolu mom moy definition bi nga xamantene mom moy bi gëna siiw moy al hadithul mursal huwa ma rafa'ahu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri dhikri dhalika al-wasita mursal kon moy bepp hadith bo xamantene ab tabi'i dafa yik du ko yikiti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tuddul ki nga xamantene mom moy intermédiaire parce que tabi'i ko mom gisul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom sahaba yi la gis radiyallahu anhum su fekkentene dafa wax ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena lolu lañuy tuddé mursal kon tuddul intermédiaire obligé amna intermédiaire parce que ñom ñaar gisewuñ man mi tay buma taxawon né serigne babakar si radiyallahu anhu neena la budda munu ñak né amna rupture ndax sik nekkul ci né amna ci gumako déggé à part xeyna li nga xamantene mo nek ci cassette am bobu moy julli ay dam bobu wala yoy mo am nga xamantene mom siwlu a part lolu lepp luma ne seigne babakar si radiyallahu anhu neena sik nekul ci ne buñu bëgge xam ndax deugër na wax jojo deug la wala lu deug kenn du ne mustafa moko wax kon deug la abadan lolu mbir mi du demé non dañuy sét ana kan Mustafa ci kan lako wara degge bu fekkante ni Mustafa waxul ci kum ko degge nak dañuy jël mbir mi at ko dañ nan wax ji xam ngeen lan la bu ci kenn duma sa dom parce que Mustafa sik nekkul ci ni gisul Serigne Babakar si radiyallahu anhu te waxam ji nekkul ci cassette am bi nga xamantene mom la waxam yi ne kon waxam joju dañ koy xolaat li mom moy mbir mi legui ñak tuddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam gimu ñak tuddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom tabi'i bi tabi'i rahmatullah alayhim lolu mo indi manam wuti yi nga xamantene mom mo nek ci atté bi ak le fait que tabi'i mom gis sahaba yi radiyallahu anhum motax définition d'abord ci mursal ñeuk problématique parce que da ngay xamné buntu bi bok na ci d'ailleurs waron nañ ko wax biñu tambali buntu lo bo xamantene comme niñ ko setlo moy masala yi ci ñew yep dañu am wuté amul benn masala bo xamé dañ nan fihi ijma borom xam xam yep doppo nañ ci dedet masala buñ fi wax borom xam yi wuté nañ ci atté bi waaw wala dit ni la wala du ni mursal nak kon masala bu ñëkk bi kon li moy li gëna siiw moy bepp hadith bo xamantene ab tabi'i da ko yikiti ba ci yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam aw wala bok zikibarin manam buñu waxe ab tabi'i nak mo xam tabi'i bobu tabi'i mu mag la wala tabi'i bu ndaw la kentank ko ci at yi mu amé manam au moment où gis na sahaba ay radhiyallahu anhum rek dañ nan hadith bi mursal la bu boba tamit kep manam dal amatul ben teunk buñ koy teunké ci lenen ndax tabi'i dafa am ay façon dafa am tabi'i yo xamantene dañu ñu mak lañ am tabi'i yo xamantene ñu ndaw lañ légui nak niki nonu tabi'i ay degré lañ dafa am ño xamantene gis nañ sahaba yu bare bare radiyallahu anhum am ño xamantene gis nañu mbolo ci sahaba yi radiyallahu anhum am ño xamantene ñu tuti lañu gis ci sahaba yi radiyallahu anhum ñom ñep ay xéti tabi'i lañ am ño xamantene dañ leen gis sax mais solo wuñ ci ñom waye dal lepp lo xamantene ab kep ko xamne tabi'i la rek day dal di duggalé ci bir الامام الحاكم رحمه الله في المدخل في كتاب الاكليل موي تيري بوبو ني غيسون بيم نان اخذا من الحاكم اي في المدخل مانام مدخل بوبو لا المدخل في كتاب الاكليل موم داف كو تنكي تي تاب حديث بو خامني تابعي موكو جوكلي تي نبي صلى الله عليه وسلم وايي ناك امول تي غنين وال غومو نيوي deng imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mom daf ko teunké ci benen teunk manam definition bi mu joxé moy da ko teunké ci né tabi'i bobu dafa wara nek ko xamantene kiko diggi manam né limu degg deggi wuko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que xam nga am na ño xamantene dañu tassé yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekk ay yéfer lañ ñu deggi ci mom ay wax bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam génné aduna ñu daldi tup nek julit koku tabi'i la batay mais benen degré tabi'i la koku ñoon lañ wax manam ñoon xétu tabi'i lañ xétu tabi'i yoyu nak ku melni at-tanukh yi nga xamantene mom la hiraql yoni won ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam par exemple nga xam deg na ci yenente sallallahu alayhi wasallam ginnaw gi lutu koku limu degge ci yenente sallallahu alayhi wasallam jamono joju deng yaangi deg manam lolu dafa jokkolo ken du ko tude mursal kon daf ko teunk ci walu gog waye lolu borom xoxami rahmatullahi alayhi teunk yoy yep indi wuñ ko manam moy teunk bi ko imam al-hakim rahimahullah teunké ak teunk bi nga xamantene mom la ko al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah teunké ndax dafa niw lumi am niki nonu buñ né tabi'i dañuy xamné kon mursalu sahabi bokku ci mursalu sahabi bu mak wala bu ndaw kum mëna do bokku ci kon koku motax mursalu ñu top ñu soxla naan mursalu sahabi motax ñu soxla diko wax yaangi deg motax da ngay gis ne dañu am différence mu am mursalu sahabi kon du yor atay mursal bi ñu xam ñun bi nga xamantene mom lañu wara traité inshallah dinañ ci ñew comme niñ ko gisé ci jotay bi wess mune awwala bok ziki barin borom mak manam moy ab tabi'i bu mak mursal bo xamantene manam kon dafa am ño xamantene ñom ñoy ñone al mursalu huwa mar rafa'ahu tabi'iyun kabirun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam kon mursal ñune moy lo xamantene tabi'i bu mak daf ko yekiti ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam min ghayr dhikri dhalika alwasta tuddunu intermédiaire bobu tuddul kiko ko wax kon lolu amna ñu ne lolu mom moy mursal definition bobu nak mom la ko melni al imam al hafiz abu yusuf abu umar bok imam al hafiz abu umar yusuf ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي رحمه الله موم لا اندي تي انتروداكسيون بي مي انتروديري التمهيد موي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد الإمام الحافظ ابن عبد البر من فأما المرسل من ندار مرسل من فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير موي لي دي تور لا بو خامتيني دنجكو تك تي إجماع بروم خوخامي تي اب حديث بو خامني تابعي بيكو سولو موم تابعي بو ماكلا عن النبي صلى الله عليه وسلم جيلوكو تي يونت بي صلى الله عليه وسلم موي جوخ اكزامبل نيو تابعي ماك مولا مثل ان يقول عبيد الله ابن عدي ابن الخيار كم عبيد الله ابن عدي ابن الخيار واخ موم اول بوك ابو امامه ابن سهل ابن حنيف اول بوك عبد الله ابن عامر ابن ربيعه ومن كان مسلم اكو ملني سينو كم اك ني ملني نيوم بو ني نه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندول يالا لي دي صلى الله عليه وسلم ننا بوبا لولو دنج لولو نييب واخ ناني مرسل لا دپو ننج وكذلك من دون هؤلاء نيكي نونو ني لين غن نيو مام ني غن توتي نيو مثل سعيد بن المسيب كم سعيد بن المسيب وسالم ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله وابو سلام ابي سلامه ابن عبد الرحمن ابو سلام ابن عبد الرحمن ابن عوف والقاسم ابن محمد والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه موي ني nga xamne ci fuqaha sab'a len bok wala bok ñen ñi ci ñom ndax wuté nañ entre salim ak abu salama bi waman kan musulum ak ñu melni ñom kon ñi ñom tamit nga xamne ñu bare bare ci sahaba ay radhiyallahu anhum lañu gis ñoñu tamit mais yeguñu ci degré ñi la parce que degré ñi mu ñëk tuddu ñoñu mom sahaba yu barré bari lañ gis niki nonu ci seen bir la Qais ibn Abi Hazim rahmahullah di dugg wax nañ la mom rek mom mo tassé ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñom ñoy mom moy dhul ashara manam voilà manam mom moy ñu mo tassé mo déggé ci fukk yi nga xamantene ñom ñoy fukki sahaba ay radhiyallahu nga xamni ñom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok ci benn jotaay bégal leen aljanna kon ñi ay exemple manam ñoo ñoy groupe bu ñëkk bi groupe bi ci dess muné wa kazalika man dunahum kon amna ñeneen ñu mel ño xamni ño leen gëna tuuti ñom ñoy comme ñom sa'id ibn musayyib salim ibn abdullah abu salamah ibn abdurrahman qasim ibn muhammad et cetera moy fuqaha sahaba d'une manière générale rahmatullahi alayhim muné wa kazalika alqamat ibn qais mu indi benen degré bo xamantene ñoñu ño gëna tuuti ñoñu gis nañ sahaba yu bari radiyallahu anhum sauf que yeguñu degré ñi nga xamantene ñom lañ tuddu tamit moy joxe exemple alqamat ibn qais wa masruq ak masruq ibn ajda wa ak alhasan moy alhasan albasri hasan ibn alhasan albasri wa ak ibn sirin muhammad ibn sirin wa ash-sha'bi abu amir ash-sha'bi wa ak sa'id ibn jubair deng ak ñu mel ñoo wa man kana misluhum min sa'ir at-tabi'in alladhina sahhalahum liqa jama'atin min as-sahabati wa mujalasatuhum ak ñoo nga xamantene ñu mel ni ñoom la nga xamantene dajje giñ dajje sahaba yi mbolo ci sahaba yi radhiyallahu anhum werna ci ñoom werna niki nonu jotaayo nañ ak mbolo ci sahaba yi radhiyallahu anhum munafa hadha huwa al-mursal 'inda ahli al-'ilm li nak mom moy mursal fa borom xam xam gis nga kon mom ni la définir mursal kon moy tabi'i bi dafa wara nek tabi'i kabir muné wa mithluhu aydan mimma yajra majrahu 'inda ba'd ahli al-'ilm légui nak muné amna lenn ci borom xam ñu xamantene kemuk ñu lu mel ni manam wax nañ ne mursal muné mursal man duna haula ñom ñu gëna tuuti ñi tuddé nañ ko mursal batay misla hadith ibn shihab manam ku melni hadithu ibn shihab az-zuhri wa qatada ibn da'amat as-sadusi wa abu hazim wa yahya ibn sa'id khalid ibn abu hazim muné yahya ibn sa'id ay sa'id a ibnul yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn sa'id al-ansari la ci djublu ani nabi sallallahu alayhi wasallam ni buñ waxe jeelu ci en sallallahu alayhi wasallam yusammunahu mursalan ka mursal kibar tabi'in ñom dañuy tuddé li mursal comme mursal kibar tabi'in kon mom ci bopam amna wax na ni ñi buñu défé mursal ñom tamit manam sahaba yu ndaw yi parce que ñi mu tuddu fi ay sahaba yu ndaw ay tabi'i bok yu ndaw lañ manam yu ndaw ci at waxuñu ci magay ci at comme ibn shihab az-zuhri comme qatada ibn da'amat as-sadusi comme abu hazim comme yahya ibn sa'id al-ansari ak ñeneen rahmatullah al-jami' ñom ay tabi'i lañ yu ndaw ñi tamit kon buñu solo wé hadith manam buñ daal dikoy daal ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena mune amna ci borom xam ñoo xamne japp nañ ni tabe ki lañ mursal lañ kon loolu mu nek kon wuté manam kon ñu gis ne al imam al hafiz ibn abd al bar rahmalahu ni mu waxe moy mom limu japp moy mursal moy bo lo xamne tabe yu mag yi nga xamne liñu solo liñu dajje ki num tuti sahaba yi radiyallahu anhum manam ñu bare bare lañ ba pare jotaayo ak ñu bare bare degg nañ tamit ci sahaba yu bal radiyallahu anhum ci kaw lolu lañuy dogu tuddé mbir mi mursal bo xolé définition bobu mom la kan joxe al imam al bayquni rahimahullah mom la joxe parce que mom mo ne wa mursalun minhu sahabiyyu saqat moy mursal moy lo xamantene sahabi bi ci bopam daf ci rot parce que lan pour mom tabi'i bu mag bi mom définition bi la jëgël manam tabi'i bu mag bi mo deugër mom mo solo jëlé ci kan jeule ci sahaba me tuddu ko radhiyallahu anhu mu tuddu rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol mom motax mas'ala bi ci teggu am solo moy hujjiyatul mursal hadithul mursal legi mune kon lolou ben la ci definition mursal moy ñaarelu definition kon definition mu ñëk bi moy lan tabi'i mo yekiti hadith bi tabi'i mo ne yenen tib sallam neena ñaarel definition moy la moy tabi'i bu mak manam gis nga classification bi al imam ibnu al hafiz ibn abd al bar rahmalahu joxe moy dafa may catégorie mais catégorie ñi nga xamantene ñom ñu bari lañ solo wé ci ay sahaba radhiyallahu catégorie bobu lañ wax ni ñom ñoy ñom bu ñe yenen tib sallam neena loolu lañ tuddé mursal muy ñaata mu ñaarel wax mu ne nak aw wala bok saqtur rawin rotuk aji solo hadith manam moy lan moy bu fekente ne dafa am hadith manam kep ko xamantene ab rawin la manam ku nek ci rawir moy ku solo moy ko xamne dafa nek ci bir tialale gi moy ben mayon ci mayon chaîne de transmission yi kenn ci étape yi ci nit ki dafa rot bu roté fep fu mu meuna roté mo xam ci njaal benu tialale gi la roté wala ci digg tialale gi la roté wala ci jeexitalu tialale gi la roté lolou dañ koy tuddé mursal kon ci kaw lolou mursal ak lan ñoo nuro ak munqati' ñoy bok definition ci kaw lolou non wala bok manam dinañ dugënté manam ñoy bok définition ci niko al imam al hasan ibn abdul bar rahmalahu définir comme niñ ko gissé ci biñu ci tollé wala bu boba day nekk tamit mursal manam wala mu nekk lo xamantene mom ak manam munqati dañuy dugënté li nak mom moy li nga xamantene mom manam manam moy dal kon fep fo xam monam mom ak inqita dal lañ ciy djublu kon moy definition bi kon definition bi ak jëfëndiko lolo go xamantene effectivement borom xon xawi dinañ koy di jëfëndiko comme niñ koy gissé légui inshallah mais ñi nga xamantene ñom ñoko ëpp liñ koy jëfëndiko yi mom moy al fuqaha yi ak usuliyun yi rahmatullah alayhim waye surtout ñi nga xamantene ñom ñoy usuliyun yi ñom nak seen definition en fait deug bo xolé bo xam xam borom xam usul rahmatullah alayhim liñu définir mursal moy ñu ne ñom dañ nan al mursal huwa ma rafa'ahu ghayru as-sahabi ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam mursal moy kudul sahaba lepp lu mu yëkëti lu mu askanale yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax yëkëti ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu mursal lay doon ci kaw lolu kon ab tabi'i tabi'i manam ab tabi'i wala tabi'i tabi'i buñu waxé ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena lolu mursal lay daal di tuddu fañom mais kon lool moy ñentelu definition deug mais dañuy gis ne wax baatu mursal ni rek fuqaha yi ak usuliyun rahmatullah dinañ koy faral di jëfëndiko ak ñenn borom xoxum hadisi comme niko al imam abu amr ibn salah rahmatullah di netale ci jël ko ci yenn borom xoxum rahmatullah alayhi ñom tamit dañuy wax mursal fekk lool rek lañ ci djublu manam lool mu melni ab langage la buñu utiliser mais djublu wuñ ci deug sens bi manam djublu wuñ ci deug manam mu nek terme bi nga xamantene jargon technique la mu nek terme bi nga xamne istilah la manam syntaxe la bo xamne borox wax dañ koy faral di jëfëndiko melni du lool melni ñom kon buñu waxe mursal manam buñ dañ ci djublu rek manam fihi irsal ñan al hadith wa hadha al hadith fihi irsal dang koy gis ci téré hadith dañu hadith bi kat ak irsal da ci am fek manam limu ci djublu moy inqita ak dog dog rek mo am ci tialale gi ak fu mu meuna fété ci bir tialale gi lolu mom comme al imam al imam abu amr ibn salah rahimahullah netali nako jele ko ci fuqaha yi ak usuliyuna rahmatullah alayhim manam té muna lolou la amna ci borom xum xum hadith yi ñuy wax wax joju ku melni al imam al khatib al baghdadi rahmahullah ak imam an nawawi buñu sétlo tamit ci shar sahih muslim mom nonu lay waxé manam mom imam an nawawi dafa wax né al mursal inda al fuqaha wal usuliyyin wal khatib wa jama'atun min al muhaddithin man qata'a isnaduhu ala ayyi wajhin kana فهو عندهم بمعنى المنقطع مانام امام النووي رحمه الله داني مرسل دي اك مانام فا بوروم خوخوم فقيه اك اصوليون اك al-khatib al-baghdadi rahmalahu ak mbolo ci borom hadith yi moy bepp hadith bo xamantene cyallalem dafa am dog dog ak walu gum meuna don lolou bu boba fa ñom maana munqati' lay wax bok na ci ñi nga xamantene effectivement ñom ñoy wax ju melni ci borom xam hadith yi ku melni al-hakim ci al-madkhal waye bo xolé ci ma'rifatu ulum al-hadith manam nenen la waxe manam dafa japp mursal comme ni nga xamantene lool mom moy li yenen borom xam wax rahmatullah alayhi niki non imam al-baghawi ci sharh as-sunnah mom bu waxe mursal tamit da ngay gis ne lim ci djublu rek moy munqati' abu nu'aym al-asbahani ci mustakhraj bimu def ci sahih al-bukhari ak sahih muslim rahmatullah alayhi tamit non la imam abu zur'a ak abu hatim ñaar razi yoy rahmatullah alayhim tamit ñom ak ad-darqutni rahmatullah alayhi ak al-bayhaqi ñom ñep dañuy wax mursal fek liñ ci djublu moy munqati' moy aw saqtu rawin moy definition bi aw saqtu rawin wala rotok aji solo imam al-bukhari rahimahullah dam nan ibrahim day wax ne ibrahim ibn yazid an-nakhai bu jele ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadith bobu mursal la té xam nga ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mom sahaba la mais parce que lan mune parce que Ibrahim an-Nakhai déggiwul dara ci Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kon su waxé rek do fekk ni lan mursal la niki non Imam Abu Dawud rahimahullah hadith bo xamantene Awn ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud daf ko jëlé ci Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dafa wax ni mursal la ndax lan ndax Awn bi ni Awn ibn Abdullah bi deggewul dara ci Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Imam at-Tirmidhi tamit ci hadith Muhammad ibn Sirin bu ko jele ci Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu da fay wax ne mursal la Imam Abu Dawud ci al-Marasil tere bu mu bind tamit da ngay gis ne lol lay wax mom day wax ne mursal la lol yep Imam As-Sakhawi rahimahullah netti na wax ji ci Fathul Mughith bima sharh alfiyat alhadith bo imam alhafiz al-iraqi rahimahullah kon diñu gis ne ñi dañu am syntax dafa am luñu utiliser mursal ñom ñu tublu ci munqati' mais lolu liñ nan li gëna manam li gëna feñ moy ne dañ nan abus de langage la manam ci waxin wi rek manam tasahul la manam dafa am moy abus de langage niñ ko dañ façon waxin la rek manam munqati' lañ ci djublu mais djublu wuñ ci mursal bi nga xamantene mom lañuy étudier ni mune nak ñetti façon définition yépp xat xakaw netti nañ ko waya ashharuha bi ci gëna siiw al awwal moy bu ñëkk bi kon bu ñëkk bi ci borom xam xam hadith mom moy buñ waxé lool kon mom moy hadith mom moy mursal manam buñ ko waxé lool mom moy li nga xam mom mo ci gëna siiw exemple hadith mursal nak moy par exemple imam malik rahimahullah solo ci muwattam جلوك تي من امام مالك عن هشام ابن عروه عن ابيه عروه بن زبير انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان ناسا من اهل الباديه ياتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها قال مالك وذلك في اول الاسلام مانام عروة حديث بي غا خن امام مالك داكو سولو تي هشام ابن عروة مو جيل كو تي بايام عروة بن زبير رضي الله عنهم مو ني دانيو لاج رسول الله داول يالا صلى الله عليه وسلم ني نكو ياو داول يالا صلى الله عليه وسلم امنا نيت ньо خامتيني تي كاوغا دنيي انديل داول تي نون خامو ني نдах تودو نانتي يالا وا تودو نانتي تور يالا وا ولا ديت ينتي صلى الله عليه وسلم نين تودو لين تي تور يالا تي نين ليك Imam Malik rahmalahu di préciser ni acte bi du acte bu ñuy dawal sa suné mune wa zalika fi awwal al-islam li do fekk ne njalbeenul islam la won manam njalbeenul islam nit ñi tem bu ñuy juggé ci kaw ga manam fekk ay julit lañ mën nañu faté tuddu tur yalla parce que tamuñu ko seen société bi yépp kenn mu daanuñu tuddu tur yalla du tout ci bu ñuy rendi ñaka tam gogu nak motax comme légui nak dañ ni fokk da ngeen di tuddu tur yalla légui nak ñom ay julit lañ ñu ñew ñuy xol ñom nak ñuy duti ndax julit bi tuddu na tur yalla wala deet manam da fekkon ñoo tamit ay julit lañ ñu duté ndax tuddu nañ tur yalla wala dit motax imam malik rahmalahu da né lolu ci njalbeenu l'islam la mu préciser ko sino précision bi du am jariñ niki nonu ya sayyidatu aisha radhiyallahu anha hadith bi ci bopom solo nañ ko ci benen yon ci sahih imam bukhari rahmalahu sayyidatu aisha radhiyallahu anha dadi préciser mom tamit li da né lolu nak njalbeenu l'islam la won deng legi rawata ibn zubayr bi radiyallahu anhum tabi'i la radiyallahu anhuma tabi'i la mom gisul yenen tibi sallallahu alayhi wasallam te waxul hadith bi ana ci kan lako degge mais bo xole lima la wax sang legi ni la hadith bi imam al-bukhari rahmalahu to solo nako ci haditham ci sayyidat aisha radiyallahu anha lan lay tekki moy urwat ibn zubayr radiyallahu anha ci kan lako degge as sayyidat aisha radiyallahu anha parce que urwat ibn zubayr radhiyallahu anhu bok na ci ñi dakk deglu ci sayyidat aisha radhiyallahu anha d'ailleurs sax xam xamam lu ci ëpp ci sayyidat aisha radhiyallahu anha lako jëlé kon hadith bi ni mu nekké ni mursal la li lañu wax mursal yaangi dé amna benen hadith bo xamantene par exemple moy bi imam muslim rahimahullah solo ci sahiham kitabul buya imam muslim daf ne hadathani muhammad ibn rafi' qala hadathana hujain qala hadathana al-layth an uqayl an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam nahaa 'anil muzabana imam muslim rahimahullah dami hadathani netal muhammad ibn rafi' moy serignum bu siw bob qala hadathana hujayn mun qala hadathana al-lays ibn sa'd an uqayl mu jele ci ibn shihab az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an rasulullah sallallahu alayhi wasallam mun naha 'anil muzabana dafa tere luñu tuddé al-muzabana moy lan al-muzabana moy ma jël tandarma par exemple bo xamne dafa ñor mi ngi ni wawna ñorna wawna mi ngi ni mu bëgg ko jaayé jëndé ak lu tollok mom ci tandarma bu toy bi nga xamantene ñorogut wala ñorna mais dafa toy instant bi ni buñ ko dencé après day waw té bu wowé xam nga ni poids bi day changer manam moy loolu muzabana moy may jaay jëndé lo xamantene xamna ni mu tollu ci lo xamantene xawmu poids bi nan lay tollu moy mi ngi mel tam ma jënd jël ndawal ki astaghfirullah wa ndawal luma togg bëgg ko jënd ndawal lo xamne togguñ ko loolu mënuma ko def parce que xawma poids bi manam dama dul xam mesure bi su fekente ne ñom ñaar ño bokk genre c'est à dire que ñom ñaar ñep ay xar lañ wala ñom ñaar ñep ay nak lañ et cetera wala bok ma jël ciép buñu togg manam def nañ ko ñangatan ba paré ma bëgg ko jëndé ciép bo xamantene kën togguguko loolu moy muzabana mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf koy tera hadith bi par exemple da ngay gis ne sa'id ibn al-musayyib radiyallahu anhu mom tabi'i bu magla waye bu jele li ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te tuddul ki nga xamne mom moy intermédiaire bi lolu mom moy hadith bo xamantene mursal la legui mune muy dugg ci benen mune kon wal ashharu manam al ashharuha al awwal kon ashharuha bi gëna siiw moy al awwal bu ñëk kon definition bu ñëk mo gëna siiw mo gëna deugër summa top nak legui muy indi nak benen mas'ala mune al hujjatu layko manam muy hujjatu hadithul mursal wala al ihtijaj bil hadith al mursal hadith mursal ndax argument bu deuguer la def nako laye wa wala det def na ci sukkandiko pour teural atté wa wala det ndax hadith mursal dañ koy jox atté hadith bo xamna sahih la wala hasan la wala da'if la ci ñetti catégorie yoy ban lañ koy duggal mun al hujjatu ثم top al hujjatu bi laye bi ci hadith bu mursal ra'a gis nako al a'immatu imam al salasatu ñe ñet ñet imam yu mag yi moy al imam malik al imam abu hanifa nu'man ibn sabit ak al imam malik ibn anas ci li gëna siiw ak ñi nga xamantene ñom ñoy li ëpp ci fuqaha malikiyyi ak hanafiyyi rahmatullah al jami' ak al imam ahmad ibn hanbal ci riwaya bi nga xamantene mom lañ solo ci mom kon ñom li lañu gis d'ailleurs imam an-nawawi ci sharh al-muhadhab moy ci al-majmu' daf ko netti jël ko ci lu bari wala li ëpp ci ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha yi niki nonu al-ghazali imam abu hamid al-ghazali rahimahullah mom ci bopam dafa wax ne li ëpp fuuf ci borom ko xam yi fuq fiqi ni lañu gisé né hadith mursal def nako laye imam abu daud ci risala bu mbind daf ni wa amal marasil faqad kana aktharul ulama yahtajjuna biha fima mada misla sufyan ath-thawri wa malik wal awza'i hatta jaa ash-shafi'i rahimahullah fatakallama fi dhalika wa tabaa'a alayhi ahmad wa ghayruh manam mune hadith mursal yi li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi mom lañ daan laye ci li wessu ku melni sufyan ath-thawri dañ ko daan laye ak imam malik anas ak imam al-awza'i abu amr abdurrahman al-awza'i ak munam ak ñeneen ba imam ash-shafi'i rahmatullahi ta'ala ñu daldi commencé wax nak né mursal nak bu dañ ko xolaat est-ce que mën nañ ko laye wala deet et daldi am ay critique yum ci def imam ahmad rahmalahu top ko ci mom ak kenen mais da ngay gis ni imam ahmad rahmalahu kon li upp manam riwaya ba kon dafa am ñaar version mais riwaya bi gëna ci yu moy ne mom ci bopam da fay laye hadith bo xam tane mursal la ndax en fait da ngay xam ni imam ahmad rahmalahu comme niñ ko gisi won hadith bu da'if mom bu fekkante ne doofu gi reuy torop mom daf koy jital daf koy laye su fekkante ne amul benen hadith ci buntu bi manam hadith bo xamantene hadith bi dafa da'if manam kon mom ci buntu bobu lay laye hadith mursal manam ne hadith mursal meun nañ ko considérer comme argument su fekkante ne hadith bu sahih amul ci buntu bi ñay dem kon lool mom moy gis imam ahmad rahimahullah mais sino hadith mursal kenn duko laye waye nak li nga xamantene mom mo mata baye xel moy ne borom xam xam yi nga xamne mom lañ wax rahmatullah alayhim ne ñom dañuy nangu hadith bo xamantene mursal la ñom dañ koy nangu ci ay condition moy su fekente ne hadith bi manam hadith bi bu fekente ne manam waji siqala parce que buñ ñew mursal il faut que d'abord kiko tabi'i bi nek ko xamne mom siqala budul siqa kenn duko bayyi xel ñom tamit dañ koy laye parce que dañu xol ne hadisi mursal lan moko waral parce que fofu lañuy xol lan moy tax ñu wuté ndax dafa am ñu ne hadith mursal li tax ñukoy laye manam moy comme jumbur comme niñ ko gisé hein manam ci fuqaha yek yoy mais ginnaw gi kon dina ñew ci beuyit bi inshallah mais ñom liñu gis moy ne dafa fekk ne sabab yi lañu xol dañu xol lan mo waral hadith mursal existé moy dañu gis ne hadith mursal lu upp ci li tax muy existé moy ne tabi'i bi daf koy déggé ci mbolo mu bari légi mu bañ ko askanale kenn kessé daali wax rek ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena mais da ko déggé ci tabi'i yenen ak sahaba yenen radhiyallahu anhum wax ji di jokkolo ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu bari ñu né bon mom légui bu koy netale duna déggina ci diw ak diw ak diw moko ko dégg man déggina wa tamit ci diw ak diw ak diw waye légui day bayyi lool daan yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena loolu dana tax ñuy jëfëndiko mursal xam nga mursal bu mel non du amul problème xolal comme li Ibrahim an-Nakhai rahmo Allah wax ne suma ne Abdullah neena manam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena do fekk ne dama ko degge ci al aswad ak alqama leg leg nak manam boba dana len non dana len préciser waye leg leg su fekente ne dama ko degge ko ci ñu bari dootuma waxati diw ak diw neenañ dama nan rek Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wala bok suri hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam dama nan rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kon kok ñu xamne mom bu waxe ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa am luñ ci djublu moy la moy ne dafa fekk ne dafa am manam mën tu nek fi di tuddu ñepp legi borom xox xom yoy ñu ñëk ni comme ñi ñu tuddu ñom Sufyan as-Sawri ñom Imam Malik ñom Imam Abu Hanifa etc ñom manam rahmatullah al jami' ak ñooñu mom al awza'i rahmatullah alayhim ñom côté bobu lañ xolé mbir mi lolu ben affaire la bu tax ñu ne mursal kon baxna ñaaral bi moy ki nga xamantene mom moy wax hadith mursal bi dafa faté exactement kan moko wax kan moko netti mbir mi lolu mom motax mu daldi wax rek ne de toute façon hadith mom leer na mani werna mu daldi netali dadi rek def mursal lolou nak surtout moy ñi nga xamantene ñom duñu netale loolu buñu jëlé ci ku wër manam ñom de toute façon ku wërul duñ sax jëlé ci yow hadith yalla téré ñuy netalé ci yow hadith ku melni Sufyan as-Sawri ku melni Imam Malik Ibn Anas ku melni Imam Shu'ba Ibn al-Hajjaj rahmatullah ala al-jami' ñoñu par exemple nga xamantene ñom hadith de toute façon ba lañu nango kenn hadith wala ba dañu bayyi xel ben hadith jël ko diko jima jang pour mokal ko day fekk ne hadith bi leer na leen ci Allah legui werna mais peut-être ñu faté ci tax ñu ci ciñ ko jëlé wala yoy motax ñu daldi def hadith bi mu nekk mursal benen bi moy leg leg li tax mursal di am moy kikoy netali mom hadith bi daf koy netali ci walu manam lu ñuy wax fatelante muzakara mam day tok ci ben jotay ñuy fatelante hadith yi ñu mokal mu tuddu ko kon mom djublu wu ci netali hadith bi ci cyallale manam djublu wul won di indi cyallale pour jang pour wax ne hadith bi deg na ko mais ngir fateliku yahu hadith bi la rek ni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoñu tabi'i yoy su jamono joju bu ñu defé mursal leg leg lolu dana tax ñuy hadith mursal ñu diko wax niki nonu bu fekente ne surtout leg leg tamit day fek ne manam hadith bi day siiw ci dekk bi ñepp xamne hadith bi cyallale gi nangam la wala nangam ak nangam la ñu netaliko te duñu tuddu kan ki nga xamantene mom mo nek manam mom moy cyallale gi duñu tuddu cyallale gi ndax dafa siiw te tabe la ñu tuddu rek yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena bokku na ci tamit moy leg leg duñu soxla won tuddu cyallale yi ndax avant fitna yi di créer wu parce que waxon nañ la ci ciossane yaangi fatlikou ci jotay yu ñëk yi processus bi nga xamantene mo am ba cyallale yi ñew waxon nañ la ki ñëk tuddu baatu cyallale moy kan la bu re fatti wu lako moy imam al imam muhammad ibn sirin radiyallahu anhu mo ñëk tuddu isnad avant mom baatu isnad daanuñ ko wax manam kon dañuy gis ni avant fitna bi xew jamono moy jamono sahaba yu ndaw yi radiyallahu anhum avant bobu problème isnad en fait am posé wul won mais bi nga xamantene nak fitna dafa commencé am gaay commencé hein am ño xamantene dañu voilà manam kon bu boba manam avant fitna bobu manam fitna bi mu commencé am ci la gaay di commencé am rigueur bobu mais avant sino dañ dan wax hadith parfois rek sans ñu wax cyallale gi parce que xamnañ ni de toute façon ki koy deglu ki lay deglu rek sax mom ci bopam day japp ne li ngay wax deug la parce que xamna ni de toute façon ñi di solo hadith ñom ñu wër lañ wor lañ ndax la ndax jégué giñ jégué won jamono yenente bi sallalahu alayhi wasallam ndax yagul won dara ci même siècle bi la won même pas wa ci 50 ans yu jëk yi rek sax la 50 ans wa presque mais wa ci 50 ans yu jëk yi wala 30 ans yu jëk yi la avant yenente bi yenente sallalahu alayhi wasallam génné aduna kon xam nga lolu du dat lolou motax ñom ñuy faral def don def mursal don def irsal gogou manam di netli te duñ wax intermédiaire manam kiñ ko déggé wala ci kiñ ko déggé koko kam ko déggé et cetera mu am aussi benen problème menen affaire bo xamantene motax nit ñi dan def manam di netali di mursal exister manam fi so serlo buñu tambalé wax mursal fi ba légui manam biñu tambalé di wax cause yi tax mursal exister né mom la ñoñu xol ñi wax né mursal def nako layé moy aussi tabi'i radiyallahu anhu ak manduté parce que dañu bok ci groupe bi nga xamantene groupe nit ñu mandu lañ comme hadith bi nga xamantene mom moy hadithu sayyidna omar bi radiyallahu anhu ci fitani manam bi nga xamné imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala solo nako nga xamné day wax né avant manam ci ñett génération yi nit ñi dañuy faral di deggu après mu la summa summa yafshul kadhib ginnaw gi nak ci la fen di tasaro mais kon souvent dañuy gis ne kon tabi'i ñom buñu waxé ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena comme jamono joju ak manduté ak selaté dafa siwoon dafa tasaro won surtout ñi doon yitté wu hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam selaté ci ñom ak manduté ak deugër ak dafa siwoon ci ñom ba paré xamoon nañ gravité bi nekk ci ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena fekk ci kiñ ko jëlé wuur xamone nañ gravité bi nekkon ci lolu lolu mo waralon ñom ñu am ñune ah non kon mursal dañ koy jëfëndiko parce que comme que ñi koy wax manam ñi netti hadith bi nane yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena tabi'i bobu mom xamna gravité bi nekk ci bu fekente ne ci kim ko deggi koku degeurut yaangi deg wax kon lolu da na tax ñu nan mursal ñuy indi mursal motax d'ailleurs comme dinañ ci ñew inshallah ñom ci seen biir ñi wax ne mursal sax dañ koy jëfëndiko ñom ci seen biir wuté nañ entre hadith bo xamné mursal la ak musnad manam hadith bo xamné dañ koy yëkëti ba ci yentu sallallahu alayhi wasallam indi ci Allah la gi yëpp mu jokkolo ana ban mo gëna dëgër même ci seen biir dañu wuté ci loolu ndax lan ndax mursal manam ndax ñom dañ nan dañuy xol xalu ki wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena koku buñ xolé xalam gis ne mom ñime wuté wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena fekk ci kamu diggé wax ja nekkul ku woor wax ja degeerut fa mom lolu gravité bi ñi nekk mom xamnako motax ñom ñuy moytandiku manam motax ñen ñi sax dem ba japp ne mursal sax bo gëna degeer musnad manam pour wax la quand même parce que il faut bu manam il faut pas ñuy fermé wu manam xam xam la il faut que ñu am rigueur ci xam xam bi manam buñu taxaw rek ne way gaay lutax ñuy wax naan mursal degeur na di laye mursal lolu teguñu ko fenn dedet dafa am ay mbir yu leer yo xamantene fofu lañu jaar ci lolu lañu jëfandiko mom lañu sukkandiko pour wax ne hadith mursal degeur na teguñu ko seen banexu bakkan kesse teguñu ko rek ci ne voilà bon way ils se sont trompés non dafa simpliste nga yam rek ci naan non dafa joom manam dafa joom nga ni subhanallah nga taxaw ne imam abu hanifa imam sufyan ath-thawri imam malik imam al-awza'i ak ñeneen rahmatullah alayhim da ak li upp ci boroxom fiqhi ak usuliyune rahmatullah alayhim nga taxaw rek ne no dañu joom mu jeex dafa simple vraiment dafa simple lolu motax bul manam surtout wax ni budé def boroxoxom li ci ëpp dañ ko wax rahmatullah alayhi bul gaaw taxaw né dañu joom parce que souvent en général seen wax day deuguer sauf que nak benen wax mën nako gëna deuguer ok mais seen wax day deuguer souvent lool mom motax imam as-suyuti rahimahullah négligé wul avis wu li ëpp ci boroxoxom motax parce que so ser lo masala yu bari da nan li gëna deuguer rek mais fi def ni summal hujjatu bihi ra'al a'immatu thalathatu manam mu jital sax wax jodu donte après ginaaw gi dana waraduhu alaqwa en fait parce que leg li yobbe nit leg tamit c'est parce que dafa am ben taux bu faible parce que bo serlo fi biñu wax ba legi so serlo bu bax biñu wax li indi mursal ba legi lolou da fay delu wat tamit ci définition mursal lolo tax wouté bi am solo tamit parce que bu fekkenté na mursal bi tabi'i bu mak moko def dañuy xamné li ëpp li gëna noor ci ndort moy né ci sahaba la déggé parce que comme mom tabi'i bu mak la lu ëpp ci li muy solo ci sahaba ay radhiyallahu anhum la ko déggé lolo motax définition bu am solo mais buñu ko globaliser né ab tabi'i rek bu né yenté bi sallallahu alayhi wasallam néna ah lolo nak mu dess mu am benen manam day gëna problématique légui nañu sétlo tamit benen affaire bu am solo ci mursal bi ñu nek moy nak amna benen affaire bu tax mursal am bo xamantene ni ñun manam tuddoguñ ko té loolu lu important la fofu nak mom la ñi ci dess di dëgër lo wé moy lég lég nit dana def irsal hadith bi parce que dafa japp ne hadith bi werna waye kiko ko netali manam mom degeurut manam mom ci kimu dege hadith bi degeurul manam ku da'if la amna ño xamantene non lañ mel manam moy dafa am ay tabi'i ño xamantene ñom dañuy netale comme que ñom ay tabi'i surtout ñu ndaw ñi liñu gis sahaba bari radhiyallahu anhu mais dañ nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena parce que ci kiñu netale koku degeurut wala bok parfois du sax lolo tax mais yenn ci cause yi ñu waxon sank la motax rafen jortu et cetera wax rek di netali ci kuñu déggé rek netali ci mom surtout ke jamono joju dañ japp ni wala parce que ñu bax ñi en fait dañuy faral di sel seen xol day faral di ubbe ku di sel ñom dañuy japp ni nit dal xana ñëmé wuto wax dal yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam te waxu ñom dal lol xana dal lol dal nit sañ ko nak lol nak day faral ñuy faral di wax comme li Yahya ibn Sa'd al-Qattan rahimahullah ta'ala wax Imam Muslim rahimahullah solo nako manam mun laysa akdhaba min as-salihin fi al-hadith amul ñu daqa wax luddul deug manam ñu daqa fen ke sax ke nit ñu sel ni nit ñu bax ni ken daqule na fen ci hadith motax imam muslim rahimahullah ci sasi da ni wax ne ah attention yahya ibn sa'd al-qattan rahimahullah limu ci djublu du ne ñokoy tay mais da seenu mbax la mo len ko yobbe dañuy fogg ne gaay yi dal ñemewuñ ko ñemewuñ li quoi non li non mais il n'ose pas quoi hein yini yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena fek wax ko non mais il n'ose pas ah non xam nga lool nak voilà donc lool mu na tax nit def mursal niki nonou le fait que ñu teub ben way te xamuñu koku nonou kan la ndax dafa da'if wala da'iful ndax ku wër la wala wërul ndax ku am intention bu baax la yinim baaxna wala yinim baaxul li mo waral imam as-suyuti rahimahullah daadi wax ne waradduhu dello mursal al-aqwa moy li gëna deugër wa qawlul aktharati lol moy wax lu ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim كالشافعي كم إمام الشافعي رحمه الله موي الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن الشافعي الشافعي كم نينكو جيسون رضي الله عنه موم موي كيغا خامتيني موم مو نجيك كون ديلو حديث مرسل تي ليغا خامتيني موم لا نيو واخ وايي سوفك توخال نانتي سعيد ابن المسيب ولا إمام مالك رضي الله عنهما manam ci yenn riwaya ci ne ñom daan nañ ko bañ niki non imam az-zuhri muhammad ibn sirin ibn mahdi yahya ibn sa'd al-qattan yoyu ñom tamit solo nañ ko ci ñom rahmatullah alayhim waye dal imam ash-shafi dal radiyallahu anhu mom moy ki ñeuk vraiment taxaw vraiment de pied ferme taxaw wax ne écoutez mursal dal wala kenn duko nangu gogo non guñu jël mo kon imam ash-shafi'i radiyallahu anhu manam ba pare nak def ci xootal ci développer théorie bi imam ash-shafi'i moko jëk def radiyallahu anhu eske bi imam la bo xamne subhana rabbi yu bare mo xam ci xam xamu hadith la aju wala ci xam xamu usul la aju ak ci yenen xet xam xam mom moy ki ci ndik taxaway bu deugër mom moy ci ki ci ñëk bind ab téré moy ki ci ñëk tax mais vraiment imam hein est-ce que bib imam radiyallahu anhu te subhanallah 54 ans la dund wa ki bu dundon lu ko upp subhana rabbi رضي الله عنه ci awtaat yu mag yi la bokkon ñoom ponkali ñi nga xamne ñoom ñoy ñent nit ñi nga xamantene ñoom ñoy té aduna bi manam sama borom son dara ñoom la jox doole gog ci ñent coin wu aduna bi manam comme ni kaaba gi ñoom ni mu nekké ni ko ñent pilier té ñoom non lañ mel tamit ñoom ñu tuddé awtaat yi ñent walu yu lañ yu mag radiyallahu anhum jamono ju nekk dañuy exister wa imam ash-shafi nak la dela anu ken won ken la ci ñu ñent ñoo ñe jamonom radiyallahu anhu mom imam ash-shafi wa ahli al-ilm wa ahli ilm al-khabari wa ahli ak ñu nek ilm al-khabari xam xamu khabar te waxon nañ la khabar mom moy lan moy hadith fa huwa ala hadha muradiful khabar comme ni nga xamne kon manam imam muslim rahimahullah tam li la deugural ci bi mi tambali sahiham ci introduction bi ak al hafiz ibn abd al bar ci tamhid mum tam manam tamit netali nako ci borom xam hadisi rahmatullah ci introduction tamhid bi tamit ak imam al hakim jël nako ci ibn al musayyib netali nako ci sa'id ibn musayyib imam malik rahmatullah te abara na ci fuqaha wa usuliyuna rahmatullah ñoo xam tane tamit japp nañ ne li mo gëna dëgër donté waxon nañ la li ëpp wala ñu bare bare tamit benen wax ji wax nañ ko légui bala ñuy ñëw ñi ci seen lay liñ waxon sank amna benn masala buñ junjoon moy borom xam xam manam ñi nga xamantene dañoo wax ne manam mursal def nako lay ñom seen bir duñu wuté ndax mursal ak musnad ban mo gëna dëgër wala bok ñoo ban baax ndax amna bu gëna dëgër morom bi wala bok ñoo tollo imam ahmad ak lu ëpp ci maliki rahmatullah alayhim ak ñi nga xamantene ñom ñoy muhaqqiquna ci hanafi yi manam ñu dëgg ñu comme imam at-tahawi comme imam abubakar ar-razi rahmatullah alayhim ñom ñep musnad lañ jël dëgëral ko ci kaw mursal comme ni nga xamne non la feyne parce que mom au moins jokalona amna nak ñeneen ño xamantene rahmatullah alayhi ñom dañu deugural mursal ci kaw musnad parce que dafa am ben wax bo xamne borom xam ni rahmatullah alayhi dañ ko daan wax ci jamono yoy surtout jamono salafi dañ nan man asnada laka faqad ahalak kep ko xamantene daf la indil cialale c'est parce que da la baye ak sa gis gis waye kep ko xamantene dafa indilu la cialale dafa ñew rek waxal la ne yantabi sallallahu alayhi wasallam neena wax ko ci wax gu dogu dafa fekk ne mom ci bopam mo étudier ci Allah legi ba gis ne deuguer na deugray bo xamantene manam mën na la ko wax manam mom bayiwula ak sa gis gis yaangi deg ci kaw lolu mo ñooñu lolu mo tax ñoom ñukoy wax mais comme ni nga xamne non lañ ko gisse li gëna deuguer mom sik nekul ci mursnad mo gëna deuguer mursal legi mu dess ñi nga xamantene kon ñoom ñoy wax ne musnad manam ñoom ñoy wax ne mursal ci bopam sax defu ko laye lool moy lepp ci borom xam hadisi rahmatullah alayhim ñu muju ñi ñoom presque ñoom ñep lool lañ wax te mi ngi tambale ci imam ash-shafi'i radiyallahu ta'ala ñoom deja premier mbir moy cause biñ la waxon ci cause yi tax parfois ñu def mursal moy ne leg leg am na ño xamantene dañuy def mursal parce que du netali bugul wax kiko ko ki manam ki nek ci digeunte bi donte bari wul mais ka la bu possible moy te ka bi ñu nek mën na ci ne moy ne nit ki ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena fekk xam na ni kiko ko wax mo deugurut mais mom japp na ni hadith bi werna waye kiko ko wax mo wirut kon te kon mu bañ ko netali ñu nan waye hadith bobu deugurut mu wax rek mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena lool ben la ñaaral bi moy hadith bobu mom mën na japp ni kiko wax wax deugur na mais fi mom en fait problème bi nak posé wul soudé sahaba radhiyallahu anhu moko wax parce que su fekkete ab sahaba mom mo wax hadith bi lol day leer dañu japp ni deugur na mais problème bi moy kan mom mo solo hadith bi parce que leg leg ab tabi'i dina netti jeule ci tabi'i koku jeule ci benen tabi'i koku jeule ci benen tabi'i bamuy 6 wala 7 tabi'i omi 6 wala 7 tabi'i muy dogu tuddu sahaba radhiyallahu anhu legui problème bi yeb fofu la nek kon problème bi effectivement mi ngi fofu bu fekkete na tabi'i mo da koy suddu jeli ci tabi'i koku jeli ci tabi'i koku jeli ci tabi'i koku jeli ci tabi'i koku dogu jeli ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam legi ñooñu nonu bu fekkete na waji dafa def irsal wa ñooñu ñepp rek seen xal nan la ndax degeer nañ wala degeeruñ li problème la bo xamantene mom mo nek ci mursal kon li nak mom motax manam ñi nga xamantene ñom ñoy wax ne mursal degeerut manam ñom ñokoy laye manam ñom ñoo dakk laye mursal loolu mom moy li nga xamantene mom moy fi nga xamne mom lañu sukkandiko parce que en fait sik nekul ci ne waji bu defé mursal bu defé irsal manam tabi'i bi su defé irsal moy xam nañ ni amna ku rot wala ñu rot bu fekkenté ne ka bi kenn rek rot kon sahaba la radhiyallahu anhu kon bop amul problème mais problème moy dañu xamul ndax koko rek la bu fekkenté nak dafa am ñu rot ñoña seen xal lan la c'est comme bu fekkenté ne nit ki comme l'imam suyuti rahmalahu wa ci tadribur rawi mune waw xol len rek bu fekkentene nit ki nga xamantene xam nañu ko xam nañu turam xam nañu santam xam nañu fumu dekk sauf que dañu xamul xalam ndax ma ndax fiqa la wala du fiqa koku lañuy delo hadith bobu lan ngay xalat ci hadith bo xamantene ki rot mom dañu xamul ci bopam jëmum jëm ji ci bopam lañ xamul ala kulli hal gis ngeen kenn ku ci nek fi mu tektalo waye li gëna deugër moy né comme niñ ko gissé moy né mursal kon dañ koy délo lool moy li gëna deugër and ak layu ñu jëk ñi limi deugër mais yoy yëp ay possibilité la li mom motax wala li tax mais deug am leneen nit mëna tax manam moy yi ñu wax yi tax manam hadith bi wara mëna daif ñew ci kaw loolu kon dañ koy délo lool moy li gëna dëgër après nak ñu xolaat ay possibilité yuñ leen mëna nango waaw kay manam dañ leen di délo de manière générale yépp d'abord après nak ñu sét possibilité buñ ko mëna nango lool moy li nga xamne mom moy li gëna strict moy li gëna dëgër parce que askanela yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax dafa wara nek lo xamantene lu leer lay wara doon ba paré fu leer la wara mëna juggé waru rek nek lo xamantene dañ koy tek ci ay possibilité yo xamantene waru li mom motax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu bimu ñewé mu daali étudier wat affaire bi motax imam as-suyuti rahmahullahu ta'ala tek ci ne naam hankay waaw manam mu melni dañ ne ko kon dal manam mursal dal kon dañ koy dello totalement manam duñ ci bayyi xel dara amul ben situation bo xamantene war nañ ko ci meuna jëfëndiko waaw mursal dal mom ndax amna ay cas yo xamantene war nañ ko meuna nangu nak parce que ñeetam liñ wax matna bayyi xel mu ne naam waaw bi ci mursal yuhtaju def nako atewo in bu fekkentene ya tadiri dafa deugerlo dafa dolle ko dafa jappale manam dafa am dole dafa out dole bi mursalin ci mursal akhar benen kon hadith bo xamantene mursal la waye benen mursal ci bopam mom moko jappale bu boba dañ nan manam hadith bobu kon mais mu jugge ci benen serigne dañ nan kon hadith bobu nak deugur na parce que quand même deug la hadith mursal liñ ci don ragal risque yiñ ci don ragal bu fekete ne dafa quand même dafa am ñeneen ñuko solo te hadith bi wër quand même risque bobu day daali commencer daqku da daali commencer daqku motax ndax hadith mursal dinañ ko jappale wala deet li nga xamne mom moy li deugur moy ne han kay hadith mursal dinañ ko jappale dinañ ko gëna deugural al imam al qadi abubakar al baqillani rahimahullah موي طالب امام طالب امام الاشعري بي رضي الله عنه موم دافاني من دال دوما نانغو مراسي مرسلي دال ها في ميم فيكو امام الشافعي رضي الله عنه نانغو صاح دنجو دوماكو نانغو بور تيج بونتو بي مون ميم مرسلو الصحابه صاح دوماكو نانغو سو فكانت ني بوسيبل نا ني صحابه بوبو ديغلو ديغي تي اب بنن كنن كودول صحابه مانام تي تابعي waye lolou borom xam bi d'accorduñ ko motax imam as-suyuti rahmalahu bo serlo indi wul sax wax joju mom ñaari wax yi rek la indi wul sax ñettelu wax ji moy ne mursalu manam même bu fekente ni ka bu meunti xew kenn duko nango indi wul wax joju benen bi la indi moy bu ñom imam shafi'i radhiyallahu anhu ak ñeneen ñi moy li borom xam hadith yi wax ndax wax imam al-baqillani bi rahmalahu dafa ber vraiment kon mune mursal def nako nangu te def nako meuna manam def nako degeural manam def nako meuna nangu ci ay condition condition yoy nak boko xole ñenti condition la benn condition bi mo aju ci manam hadith bi ci jëmmé bopam manam hadith bi nga xamantene mom lañu def irsal ci mom benn condition mo ci aju yenen ñetti condition yi mi ngi aju ci jëmmi ki nga xamantene mom moy ki solo hadith bi moy al mursil moy ki solo ki nga xamantene mom moy def mom mo mursal hadith bi te moy lan mune moy condition bobu nga xamantene mo aju ci tialale hadith bi manam ci hadith bi ci bopam manam ci hadith biñ ci bopam biñ mursal mom condition yoy yep benn ci yi la manam kon du condition yi yep fokk ñu dajé ci benn ci hadith bi mais benn ci yi buñ dajé wé ci hadith mursal bi après nak ñu doga xol condition yi aju ci walu ki solo hadith bi baxna légi condition yi nga xamantene dañoo wara dajé ci hadith bañu solo yan la wala bok ban ci moy yi nga xamné bu ci benn dajé manam nan la gexé multiple choice la manam multiple choice la manam choix multiple la benn ci bu ci mënti don rek baxna tan sa bu la neex la bu ci don rek acca baxna moy lan mëna bi mursal ci mursal akhar benen kon bu fekkatene ben hadith bo xamantene mursal la kenen mu ñew in juge ci benen serigne manam ci benen tabi'i bo xamantene dafa def dafa indi dañu gis am cialale ba ci tabi'i bobu lepp wër tabi'i benen bobu ne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam neena hadith bobu day daal wër parce que loolu am solo la il faut que mu bañ il faut pas mu nek ci même tabi'i bi comme par exemple amna hadith bo xamne mursal la waye bo xolé cialale yeb day wër wëbutiku wat ba ci ben tabe rek moy al imam abu ali rahimahullah moy hadith bimu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne manam ak xaqataay day toj njap manam xaqataay ci bir julli nit ki di julli muy xaqataay njapam ci jëmmi bopam day toj hadith bobu par exemple lepp day wër wër ci abu ali rahimahullah kon bu boba amul kenen ko xamantene dana mëna tax manam kon hadith bobu de toute façon kenn duko mëna lan kenn duko mëna degeural kenn duko mëna degeural parce que remplirul yenen condition yi ba paré lepp day wër bëti ko rek ci Abu Ali rahimahullah aw amna benen condition benen ci bir multiple choice waaw bon kon hadith yu mel nonu bon suma gisul lolu numay def ngani ah xolal légui da ngay xolat ba xam di nga ci gis aw bi musnad ndax di nga gis benen hadith bo xamantene ab hadith musnad lay doon manam hadith lay doon bo xamantene dañ koy yekiti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba pare hadith bi wër ngani mais non mais jox ma exemple d'accord mi ngi melni imam ash-shafi'i radiyallahu anhu hadith bi mu jele ci imam malik ibn anas mu jele ko ci abu hazim mu jele ko ci sa'id ibn al-musayyib رحم الله من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa téré bay'ul gharar moy jaay lo xamantene xamuñu lu mu doon manam jaay mo xamantene manam dafa am risque manam moy li nga jaay man xawma nu mu mel avant nga makoy jaay yaa ngi deg comme man nganima sama xarmi de bu juré dom jojo jaay na lako nganima ñaata mo wax lako lolou moy man xawma nu mu mel wala comme ni gaay di def opération tobaski dama lay jaayum xar xarmi lan la nganima am kuy la manela wa baxna jënd na ko ñaata nga ko jaay nganima nganima par exemple 200 000 man la wa ata am après nga indil ma xarmi wala nganima amna chemise yu may jaay nganima ah bon wa rafet na nganima wa rafet na de nganima xam nga rafet mom dafa subjectif nganima wa legui ñaata nga ma koy jaay manela jox ma 10 euros ma jox la ben chemise gis nga cherul la nganima way cherul kay si cherul legui xaaral ma jox la 10 euros après nga indil ma chemise bi lolou bayul xaaral la tuddu manam bayul xaaral moy lo xamantene man xawma num mel yaangi deg xawma num mel manam a risque dal lay demé ñu ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam day téré lolou hadith bi nga gis xam nga kon sa'id ibn musayyib rahimahullah dako lan dako irsal manam hadith mursal la té pourtant même ash-shafi daf ko layé parce que hadith bi dafa am ci benen yoon bu mu jaaré muy hadith ubaydillah ibn umar mu jëlé ko ci abu zinad mu jëlé ko ci al-arak gis nga manam kon imam malik jëlé ko ci ubaydillah ibn abdullah ibn umar ibn khattab wa dana mu jëlé ko ci abu zinad an al-arak a'arak na safra ubaydillah ibn umar na mu jëlé ko ci abu zinad mu jëlé ko ci al-arak jëlé ko ci abu hurairah radiyallahu anhu manam imam ash-shafi'i moko solowé non imam ash-shafi'i moko solowé ci ubaydullah ibn umar mu jëlé ko ci abu zinad mu jëlé ko ci al-arak mu jëlé ko ci abu hurairah radiyallahu anhu mu wax né yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu né naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bay'il gharar xam nga ñew na tamit ci hadith ibn umar radiyallahu anhu ci ñaar sahihi naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bay'il gharar kon bo xolé hadith bi werna cyallale gi mi ngi ni cyallale gu set wecc la gu wer amul ben problème imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu dal koy laye ben amna objection pardon amna ben question ah oui si amna question quand même parce que affaire bi amna luma ci jaxal lolou lumu don parce que da nga ni mom musnad mono waaw musnad mais musnad mom kessé boko jëlé hadith bi xolal rek par exemple deuxième hadith mom kessé boko jëlé doyna lay kon en réalité lay bi far la amé lay bi mi ngi amé ci musnad bi amé wuñ ko ci mursal bi mono la awi si effectivement ni kon kay mursal bi amul ndariñ ah si amna ndariñ luy ndariñ gi moy su fekente ne dafa am benen hadith bu ñewoon wuté ak hadith bi ci maana ci sens le fait que man ma am hadith bi nga xamne musnad la ak hadith bo xamne mursal la daf may wonne hadith mursal bi deugerna lolu day tax mu mën ko jël mu am doole ci kaw hadith be li nga xamne mom ben kessé la nek musnad wala mu ñew degeere ko hadith bo xamantene benen hadith la bo xamne mom mursal la wala yegul degeere bi kon loolu day tax mu meuna jëfëndiko hadith mursal ba paré ben day tax tamit bu fekkontene musnad bi hadith la bo xamne hasan la day tax mu daal yek ci sahihun li ghayrihi deng ah oui d'accord ok li lay jariñ ah oui ok si voilà aw wala bok qawl sahib waxub sahaba manam muy ben muy ap waxub sahaba radhiyallahu anhu lolou moy lan moy hadith bo xamantene ap sahaba hadith bi dafa yek manam am nañ cyallale wax jo xamantene hadith bi mursal la deja hadith bi mursal la ngani wa ngani muy dem bamu yexi ci mu am benen hadith bo xamantene mom du mursal mais hadith bi ab sahaba radiyallahu moko ubbe moko wax ñu na le fait que hadith bobu nek mawquf bi hadith nek mursal ñu mu ne day tax ba makna bi tabi'i bi ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax day tax mu japp ne yenenbi moko wax sallallahu alayhi wasallam parce que le fait que sahaba radiyallahu wax ci affaire bi mën na nek ne waxu bopam la mais mën na nek ne ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lako déggé mer fit bi pa dañ ko déggé ci mom mu ko wax fek da doon ubbé manam ci question fiqh rek la doon wax ubbé ko waxu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax parce que gis na ni li day joxé atté ñani wax mursal bi nak bu ñëwé mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam né ah day tax ma xamné kon wax ji amna ci sam kon nak nañ japp né kon dëgg la kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon intermédiaire bi warna mëna nek dëgg mais yépp day fekk mu remplir yenen ñetti condition yi nga xamné dinañ ci ñëw légui inshallah ngani waaw lool tam kon d'accord kon lool mën na tax ma japp ni mursal bi yëkëti ko ngani waaw ñani benen bi lan la mën la amna benen possibilité parce que waxna la ñaata possibilité jëmono ji ñett té juroomi possibilité la ñentel bi moy awil jumhur wala bok wax ji nek wax jo xamanteni jumhurul ulama rahmatullah alayhim li ëpp ci borom xam yi rahmatullah alayhim dañuy atté bobu ben masala ñu ni hadith mursal mo ci am waye gis nañ ni tabi'i motax gisso soxale sunan imam at-tirmidhi rahmatullah lu ci bari la ngay gis non wa hadith bi weru mursal la nangam mo ne wa ala hadha ahlul ilm min ladun ahdi as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum li de wala ahlul ilm min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum wala bok mo ne aktsar wa ala hadha aktsar ahlul ilm min at-tabi'in من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أبرم أن وبه قال سفيان الثوري ومالك والشافعي. وجزء لق لق ده يجلس لوم النونشي وهو إمام الترمذي رحمه الله. لأن الحديث بيدي. جلس نمرسلا من الواي أنك وحدي. لأبتي برام خم خم يجلس الصحابة التابعين أجنين يوسين جناو. ليلن وح. داير ما وح إمام مالك الأوزاعي الثوري أحمد. For example. Rahman Allah gis nga yoy yep da ngay setlu ne imam at-tirmidhi fa da rahman Allah daf koy wax manam kon lolu day tax nañ day tax ñu xamne ah kon hadith bi deugur na parce que c'est impossible tamit manam le fait que bok imam yoy yep deugur bu japp wax ji mu deugur fa ñom ñu diko jëfé liko dalé jamono sahaba yi ap tabi'i radhiyallahu et cetera day wone ni ah non wax ji nak amna deugur wala bok luko dalé ci tabi'i tout simplement parce que sahaba yi romu nañ luko dalé ci tabi'i ak ñi ñew ci seen ginnaw wax jojo diko deugar lol lay wonane wax ji kat amna ciosan te wax ji matna bayyi xel kon day wax ne amna ciosan kon war nañ meuna japp ne kon ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam la joge bu fekente ne ki def irsal bi tabi'i bobu remplir na yenen ñetti condition yi nga xamne yoy ci lañuy ñew inshallah aw wala bok mu deugar lo ci lan qaysin ak qiyas cheikh ahmed shakir rahmoullah neena ay qiyas قال الجوهري وقست الشيء بغيره وعلى غيره اقيسه قيسا وقياسا ولا اقيسه قيسا وقياسا مانام كون قياس لا تي جوبلو مانام موي دنج كو ناتالي قياس نك مانام موم موي الحاق شيء بشيء في الحكم لعلة جامعة بينهما الحاق شيء بشيء في الحكم لعلة جامعة بينهما موي جوكالي دارا تي دارا تيك اتي ندير ميم كوز بو خامتيني مو لين داجالي كوم شريعه نيو واخنا ما تي اليمان ا بن مير mais element b indi wu ci até ma xol element a ak element b ma gis ni ñom ñaar ño tollom ño nuro yaangi deg ma daal koy qiyasé fofu motax qiyas bobu non jarul sax ma manam motax dañ ko xam nga shay'in bi shay'in bobu usul yu ne rahmatullah souvent dañ koy remplacer par far'un bi aslin parce que dañu am fara ak asl il haqu far'an bi aslin fi hukmin li illati jabatun baynahuma voilà legui qiyas bobu non obligé wul manam mu nek lo xamantene maana bi ci bopum day deuguer comme l'imam al-hafiz ibn hajar rahmalahu wax ci fathul bari par exemple bim nan imam ash-shafi'i limu solowe mu jele manam ci hadith bi jaar ci az-zuhri an as-siqat an az-zuhri munano qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'murul mu'adhdhinina fil 'eid fa yaquluna as-salatu jami'a mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam de ndawal ya sallallahu alayhi wasallam da lan digle ñi noddu ci eid manam ñi wote ci eid au lieu ñi noddu manam julik eid ken duko noddal mais da dan wax as-salat jami'a julli dañ dajale julli nañ dajalo pour julli imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dan wa hadha mursalun ya'daduhu al-qiyas ala salat al-kusuf li thubut zalika fiha mune hadith bi de mursal la waye qiyas bi nga xamantene mom lañuy natalé ci julik salatul kusuf mais buñu jappé jant bi né dañ nan as-salatu jami'a wote duñu noddu né allah akbar allah akbar ashhadu an la ilaha illallah bamu jeex dedet dañ nan as-salatu jami'a julli gi dajal nañ pour julli de dajal nañ pour julli de manam lool la waji wote yuxu wote pour ñu dajalo pour julli lool ñu né par exemple buñu sétlo salatul kusuf ak salatul eid dañu nuro ci le fait que ñuy dajale nit ñi ci julli ci lo xamantene du julli juroom du julli aljuma ci kaw loolu kon nak ñun ñu gis né ñoo nuro ñu gis né bi mursal la té hadith bi wërna bi wërut ñu qiyasé ko té ñu ñom ñaar nuro nañ ci qiyas nañ ñu daal di def qiyas bi ñu daal di dëgeural hadith bobu non manam mën ko jox atté déng kon loolu tamit mën nay am légi nak kon yi moy juroomi mbir yi nga xamantene dafa aju ci lan ci hadith bi nga xamne mom lañu wax hadith mursal bu fekkati ne juroom yi ben bu mu ci remplir rek légui dañuy set ndax remplir na yenen sha légui nak ki def mursal bi manam murs moy al mursil légui nak ñu set tabi'i bi mom ci jëmmi bopam lan moy li nga xamantene mom la def ya nga deg manam ana ki wax ki def irsal bi nak légui koku moy kan من ومن شروطه كما رأونا أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا مانا ومن شروطه بقناتي شرطمي مانا موي شرطك لنغا خمنتني موي li tax hadith mursal bi ñu mën ko nangu bu ko defé mu mëna nek lo xamné def nako mëna layé dafa am ay charte yuñ ko teureulal kama kem ni nga xamné raaw non lako borom xam xam yu gisé manam li ëpp ci ñom rahmatullah alayhim comme imam shafi'i ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam hadith yi et cetera ñu muju ñi manam né hadith mursal ga mën nañ ko nangu mais ci condition yi moy kawnu nek alladhi ki nga xamantene arsala dafa yoni dafa def irsal bi mom dafa boyal hadith bi min kibari bok ci ponkalu tabi'i deja warul nek ci n'importe quel tabi'i kon catégorie bi nga xamantene mom kenn wouté wu ci comme ni al-hafiz abdul bar rahmalahu wax catégorie bobu ci la wara bok kon da wara bok ci nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ponkalu manam tabi'i parce que bu fekkantene ci tabi'i yu ndaw yi la bok c'est parce que risque bi pour mu jele ko ci ñeneen ñudul ta manam risque bi pour mu jele ko ci ñudul ci kudul sahaba da fay gëna reuy risque bobu da fay gëna reuy lool mo motax kon le fait que ñu jele ko ci tabi'i yu ndaw yi da fa nek lo xamantene lu ragneeku la manam ci tabe yu makki bok comme ñom sa'id ibn al-musayyib comme qais ibn abi hazim comme niñ ko waxe won comme ubaydullah ibn adi ibn al-khayyar comme ñom manam dal fokk mu nek dal ci ñu mag ñooñu ci ñi nga xamantene ñoom vraiment ñu mag lañ moy comme ñu imam asha al-hakim rahmoullah cité won wala bok comme ñoom ibrahima an-nahi comme ñoom muhammad ibn sirin comme ñoom ata ibn abi rabah rahmatullah al-jami' comme ñu mel non légui parce que ñooñu li ëpp ci li ñuy solo déjà ci tabi'i lay ci sahaba lay doon radiyallahu anhu wala buñ solowul ci sahaba radiyallahu anhu ci tabi'i yu makki lañuy solowé comme ñoom manam risque bi pour problème pour hadith bi baña nek lu jokkolo da fay restreindre ba paré il faut ku mu nek ko xamantene mu tamit lool moy première condition bi wa ñaarelu condition bi moy mu nek ko xamne in macha su fekkentene dafa draw dafa dox hadithu manam ma hafizun manam in macha ma hafizun manam bu doxé ak ko xamné dafa mokal moy in macha manam moy in sharakahu deng moy su depo wi rek ak ñi nga xamantene ñom ñoy hafizi manam su bokoy ak mom même hadith bi ak hafiz ko xamne hafiz la ku mokal hadith la yu jaar yi day daw ak mom manam du wute ak ñom su do manam su fekenteene kon première condition bi moy ki def irsal bi bok ci tabe ayu magi ñaarel bi moy su fekenteene mom dafa solo ab hadith ñu gis ne ñu xol ñi nga xamantene ñom ñoy ñu mokal kat hadith yu mak yi nga xamne dañ leena wolu ñu deugar ñu kawen ñoñu buñu solowé même hadith bi ñom biñu solo hadith boba dañuy gis ni duñu wuté ak mom mais duñu wuté ak mom bi lolu tamit il faut ñu am ñu bayiko xel moy né ci maana lañuy wax manam tekki wul na obligé wul mu nek même baat yi ñu solo mais dal duñu wuté ci maana c'est sûr que mom duñ né guuy ga mom mu né dakar la su fekkenté nak wa tabi'i la bo xamantene mom suñu ko comparer ay haditham yi muy solo exactement mu nuro hadith yi yenen solo ñu xol mom bu ñine guuy ga mom mu ne dakar ga dañuy xamne kon wax joju il est possible nak mu am erreur kon mais il faut mu nek ko xamantene mom ci bopam day nek kon hafiz mom ci bopam parce que bu fekkentene mok yenen khofaz buñ len comparer dañuy gis ne mom duy di faral di def erreur dañuy gis ne d'accord ok kon mom waxam mo def nako japp benen bi moy wa moy troisième condition bi moy wal day sat té nekout fi cheikhi shuyukhi ci ay serignum yi nga xamantene mom lay faral di solowé sa yu faral di tuddu serignum rek ñu sétlu né serignum mi amu ci man ko xamantene do'ifa dañ ko doyo dal ha ñu gis né sa yu solowé rek bu tuddé ab serignum rek serign bobu ku dëgeur lay doon bu baba nak yi ñetti condition su len dajalé dañ nan ah ay la yewen ci tal hadith bi werna ay la yewen lan hadith bi lan kon dal ki dal werna bu dajale condition yi boole ko ben ci condition yi ci jurom yi nga xamantene ben rek ci jurom yi la nga xamantene mom lañ wax mursal mu dajale ñett yi moy mu nek ci bok ci kuba ci kibar tabiine ci tabi yu magi ñaaral ba moy su fekenteene borom xam xam yi nga xamne dañuy faral di mokal hadith ñom su solo we nem hadith yi ke ñom dañuy faral di nuro liñuy wax ñettel bi moy ne buñu xolé serignum yi manam mom duy di solo ci ku deugrut yi buñ ko bolé hadith bobu dañuy daal di mën wala hadith bi nak wirna deng motax ay condition yu dur yo xamantene mom dañuy nango hadith yoy non lolu nak motax imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu yu mel non daf ci wolu ku melni manam sa'id ibn al-musayyib rahimahullah ndax imam motax imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu daf ni wa irsal ibn al-musayyib indana hasan irsalu bu sa'id ibn al-musayyib wax de rahmalahu mom fi ñun de hadith bobu dal lu rafet la bu lu bax la parce que en fait dañu top Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah ay haditham ñu gis ne sa yu solo ay hadith rek dañu gis ne hadith bobu day nek lo xamantene hadith bu deuguer la hadith la bo xamantene hadith bu wër lay doon waye lolu borom xam xam manam comme borom xam xam Shafi'i ci bopam rahmatullah alayhim dañ ci wouté ci ñaari wax comme ni nga xamne non lako al imam as-suyuti rahmalahu tokhale ci tadribur rawi niki nonu al imam khatib al-baghdadi rahmalahu ta'ala tamit indi won nako manam kon wax ju ñeek ji moy ne mursal sa'id ibn al-musayyib aw layla ci imam ash-shafi'i rahmalahu ndax mom dañu sellu ne marasilam yeb dafa nek lo xamantene ay yud mursal yu deugar lañ ñaaral bi moy mursalam ñaarel wax bi moy mursalam mok mursalu tabi yep ñu nuro kesse sauf que rek manam il faut dafa fekk ne mursalu sa'id ibn musayyib rahimahullah yi ci upp fuf dañu nek yo xamantene buñu len xolaté biñu len topaté dañu gis ne hadith la yo xamantene yu wër lañ té lool la al khatib al baghdadi rahimahullah ta'ala deugural lool la imam as-suyuti rahmalahu ta'ala deugural ne dal mok yenen ni ñoo nuro sauf que dañu sétlo ne li ëpp ci manam fouf sax manam extrêmement rare ñu gi Sa'id ibn Musayyib rahmalahu solo hadith fek hadith bi nek mursal ba pare manam mu def mursal ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena après ñu topat hadith bi gis na hadith bi deugural manam loolu c'est extrêmement rare wala presque inexistant benen bir bi nga xamantene tamit manam matna xam fi moy comme l'imam al-hakim rahimahullah ta'ala wax moy ne ñu upp ci ñi nga xamantene mom lañu solo ay marasil te bo xolé seen marasil yi da naka day wir ñoom ci kibaru tabi'in bo xolé wa madinatul munawwar sa'id ibn al-musayyib la rahimahullah comme niñ ko waxe mom 94 ginnaw ga da yunus sallam la genn aduna en 94 budé wa makka ata ibn abi rabah la rahimahullah mom mi genn aduna ane 114 ginnaw ga da yunus sallallahu alayhi wasallam budé wa misra ñom sa'id ibn abi hilal la rahmalahu min genn adna 135 ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam budé wa sham makhul ad-dimashqi la rahmalahu min genn adna mom 112e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam budé wa ahlul basra wa basra manam ñom hasan moy al-hasan ibn yasar te moy al-hasan moy abul hasan al ibn abul hasan al-hasan ibn yasar rahimahullah moy al-basri hasan al-basri mi ngi genn adna 110e ane ginnaw gadda yantum sallallahu alayhi wasallam budé wa kufa la mi ngi ci ibrahim ibn yazid an-nakhai rahimahullah mi ngi genn 96e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam imam as-suyuti rahimahullah ta'ala di joxe exemple ci hadith bo xamantene remplir na condition yi mune kanah yi bay' al-lahm bil asli kanah yi kem hadith bi nga xamantene day kem hadith bi nga xamantene da fay wax ci nahy bay' terek jay nahy terek bay' jay al-lahm ndawal ha bil asli ci ciosanam manam moy ciosan gi moy jur gi moy malawi manam nga am saw mala indi ko jaayeko hadith jaayeko bok ndawal manam ndaw nga am mala bi daal di ñew daal ni am xar mi ngeen jox ma ndawal li yap bi ngeen xamantene yeen xar mi nga xamne fess ngeen ko opare ngeen jox ma yap bi ma yobbu ko te ngeen jël xar mi par exemple même genre troc bobu lolou dañ koy téré parce que xéet la ci musabana comme niñ ko waxe sank xéet la ci musabana moy dama jël même espèce bi mu jëndé ko lo xamantene lén li xamna lan nan la tollu mais li ci dess xawmu nu ma tollu ma wéccé ko par exemple lolou par exemple moy comme ci li nek ci mukhtasar al-muzani rahimahullah bi nga xamantene mom la imam ash-shafi'i rahimahullah ta'ala solo neena akhbarana malik an zayd ibn aslam an sa'id ibn al-musayyib anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an bay' al-lahm bil hayawan moy hadith bi cialale bi mala wax legui ni nga xamantene mune sa'id ibn al-musayyib rahimahullah ne yantibi sallallahu alayhi wasallam neena manam yantou sallallahu alayhi wasallam dafa téré ku jaay ndawal ci jur bo xolé lolu han dinañ gis ne Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu waxna wax jo xamantene wutina ak mom manam waxna bok wax juko nuru moy sahibin kon mursal manam mursal bi manam ab sahaba ñewna degeurat ko waxub sahaba té mom moy li nga xamantene mom la solo ci jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mune dafa am aw gëllem go xamantene dañ ko lojoon jamono Sayyidina Abakar radiyallahu anhu am ben way bu ñew indi momit benen gëllem gu ndaw né am jël leen bi té ngeen jaay ma hmm ngeen jox ma ben ci hmm ngeen jox ma ben cieur ci yap bi mu bañ Sayyidina Abakar radhiyallahu anhu bañ wala bok am xar en tout cas dal aw jur la indi ne am len ngeen jox ma yap bi mu Sayyidina Abakar radhiyallahu anhu la yuslihu hadha li du baxul li baxul deng lol ben la ah bi ci dess moy li epp ci borom fuqaha yi tamit lol lañ doon ubbe lolou comme mom imam ash-shafi'i rahmalahu wa khana al-qasim mun wa kana al-qasim ibn muhammad wa ibn warn al-musayyib ak urwat ibn zubair wa ak abubakar ibn abdurrahman ñom ñi yuharrimuna bay al-lahm bil haywan dañ dan haramal njaay yap ci njaay manam ci jur gi mun wa bi hadha na'khudh te ñun tamit li lañ japp wala na'lam ahadan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa irsal ibn al-musayyib indana hasan ni la wax manam li tamit mom la abubakar siddiq radhiyallahu anhu wax te xamuñu kenn ci sahaba ay radhiyallahu anhu ko wute ak abubakar siddiq radhiyallahu anhu ci bile ate te irsal bi nga xamantene mom la ibn al-musayyib moy hadith mursal bi ibn al-musayyib du solo ñun day rafet ci ñun kon yeb boko xole dajale na yeb mu ne hadith bi exemple type la ci hadith bo xamantene dañ koy degeural ci lan dañ koy degeurale ndax joxon na la exemple ci biñ tolé ci musnad hadith bo xamné benen musnad moko deugural fi waxna la hadith bo xamné ben manam yi yo xamné sahaba moko deko deugural kan deugural ko sahaba deko deugural li ëpp ci borox xam yi dañ ko deugural exemple ngi ni ha voilà mo paré ñewna ci benen wala manam ci yeneen anam motax mu ne wafa lolu matal na wa lolu matal na ndax waxu sahaba degeural nako li upp ci borox xam yi tamit mom lañu ubbe te amna yeneen mursal yu ko ñew degeural ba para amna benen musnad bu ko degeural comme ni nga xam nonu nek ci yoonu imam ash-shafi'i batay mu jele ko ci musnad muslim ibn khalid mu jele ko ci ibnu jurayj an ibnu jurayj mu jele ko ci al-qasim ibn abi bazza mune demna madina qadimtul madina fa wajadtu jazuran qad naharat fa juz'at arba'ata ajza'an kullu juz'in minha bi'anaqin fa aradtu an abta'a minha juz'an fa qala rajul min ahli al-madinati innahu sallallahu alayhi wasallam naha an yuba'a hatta ma an yuba'a hayyun bimayyitin fa sa'altu an dhalika rajul fa akhbirtu anhu khayran deng hadith bi ni nga xamantene mom lañ wax manam moy mom daf ni kon al-qasim ibn abi bazza neena dama ñew medina ma gis ab gellem go xamantene dañ ko reen bi wala ñu def ko ay sam daf ko ay sam ben way indi mom man indi jur gi bëgg ko jëndé mu ne ma dédét ben way ne dédét li yenenbi sallallahu alayhi wasallam day téré ku jëndé luy dund ak manam nga jëndé ko luy dé lu dé manam luy dund nga jëndé ko luy dé moy saamu yapp yi mënu ma lako jaay sa jur gi nga ma indil néna ma laaj ané koku kan la ñu ne ma ñu ki ma wax li lan la ñu wax ma ci mom lu yu imam al-bayhaqi dafni hadha hadithun arsalahu sa'd ibn al-musayyib wa rawahu al-qasim ibn abi bazza an rajulin min ahli al-madinati mursalan wa adh-dhahiru annahu ghayru sa'id fa innahu ashharu min an la ya'rifuhu ibn abi bazza al-makki hatta yas'ala anhu manam hadith bi kiko solo moy sa'd ibn al-musayyib rahimahullah al-qasim ibn abi bazza jele nako ci ben way ci wa madina mu nek hadith bo xamne mursal la mu manam kon benen mursal dafa ñew deugëro ndax lan imam al-bayhaqi rahimahullah daf ni hadith bi de imam al-bayhaqi rahimahullah dani te ko kenen ki def mursal irsal bi du sa'id ibn musayyib c'est sûr parce que sa'id ibn musayyib rahimahullah dafa siiw si way go xamantene abu bazzab ibn abi bazzab yi nga xamne makka la dekk munu ko baña xam ba diko latte ba nan koku kumu don bañ koy wax nan ko wu ku bax la wu koku nangam deng imam al-bayhaqi dadi wax ne batay dan ni warawaynahu min hadith al-hasan an samrat ni samrat ni jut hasan al-basri an samrat radhiyallahu manam mu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon mu nek tamit benen muy hadith kon bo xamne dafa jokkolo bu boba pour teunk hadith bo xamantene kon mursal la ci condition yi lañ koy nangoé benn condition bo xamantene day aju ci mursal bi hadith bi ci jëmi bopam ak benn condition bo xamantene day aju ci lan day aju ci kiko solo condition bi nga xamantene mom djuroom yi ben day aju ci ki nga xamantene mom moy hadith bi ci jëmi bopam moy hadith bi am benen mursal ne mom bu ñew degeural ko wala bok ñu solo ko ci benen yoonu hadith bo xamne musnad la wala bok mu nek lo xamne waxu sahaba lay doon wala bok mu nek lo xamantene li ëpp ci borom xoxo mi dañoo atté wax joju wala bok mu def po ak qiyas bu ñu qiyasé ci benen hadith wala benen masala fiqh kon muy juroom yi bu fekkeene amna legui dañuy xol ki nga xamantene mom moy mursal bi mursil bi manam ki yone hadith bi bu legui mom dañuy set ñet ben ci ñet condition yi moy mu bok ci tabi'i yu mag yu ben ñaaral ba moy mu nek ko xamantene su depoy su indi hadith bobu ñu gis yi ñeneen yi nga xamne ay xofaf lañ dañuy mokal hadith ñu woor muy faral di bok ak ñom di nuro ak ñom liñu solo ñettel bi moy mu nek ko xamne sa yu tuddu ay serignam serign yoy dañuy gis ne ñu deugar lan deeng kon lolu mom moy mbir mi legi nak mu am tamit lo xamne matna baye xel moy ne laye ci hadith bo xamne mursal la wax nañ li gëna deugar amna fukk wax yo xamantene amna ci fukk bu ñëk bi moy dañ koy laye moy hadith moy fukki moy hadith mursal mom dañ koy laye ci luñu joyal ñaarel wax ji moy ne hadith bi ken hadith mursal ken du ko laye ci luñu doyal comme l'imam al-baqillani wax rahimahullah ñettel bi moy su fekenteene ki def irsal bi manam ki ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena ci ñett siècle yu ñeek yi la bokk deeng ñen ndax lan ndax liñuy sukkandiko we nan man asnadalaka faqat ahalak kep ku la indil cyalla la dafa fek ne dafa la baye yek sa gis gisu bokk waye bu fekke dafa wax nek ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena dafa manam mom ci bopam xol na ci Allah legi ba deuguer bam wolu ko motax mu wax ko mais lolou moy su bokke ci ñetti siècle yu ñeek yi ñentel wax bi moy ne bu fekenteene ki solo hadith bi mom du solo ludul ci ku deuguer comme ñom imam malik comme ñom sufyan ath-thawri et cetera moy comme hadith yi nek ci motax hadith yoy yep deuguer te buñ ko topé comme niñ ko waxé deuguer nañ benen bi moy def nako solo def nako lay bu fekenteene sa'id ibn musayyib rahimahullah mom kessé moko solo bi ci dess moy def nako lay su fekenteene amna yenen hadith yu ko deugereul manam def deugereulef nako ci condition yiñ la wax sank bi ci dess moy def nako lay su fekenteene ci buntu bobu amul ben hadith ludul hadith mursal rek mo fi nek ci buntu bobu comme niñ ko gisé ci waxu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ndax lan benen wax bi manam wax ji moy ne hadith la bo xamantene neena mursal ci bopam benen wax bi ci am moy mursal ci bopam mo geuna deuguer musnad bi ci dess té lolou liko indi waxon nañ lako moy liñ daan wax naan mën asnara lako faqad ahalak bi ci dess moy def nako laye ci luñu sop waye pa ci lu war bi ci dess moy fukel bi moy def nako laye su fekente na ab sahaba manam mom mo def manam hadith bi nek mursalu sahabi yi mom la imam as-suyuti rahmalahu tuddu ci tadribur rawi bi mi sharha taqrib an-nawawi rahmalahu pour wax ne hadith mursal yi def nako laye ala kulli halin wax nañ li ci gëna deugër te mom moy ci condition yi ñent condition yi nga xamne benn bi dafa aju ci mu nek benn bi mom benn ci juroom yi lay doon yo xamantene dafa aju ci hadith bi ci jëmi bopam ya ñett condition yi nga xamne dafa aju ci hadith ci ki nga xamantene mom mo def mursal bi manam moy mursil bi legi kon lool mom moy li nga xamne mom mo aju ci mursal legi mu dess li ñu wax mursalu sahabi moy mursalu sahabi legi masala bi aju ci mursalu sahabi insha Allah loolu dinañu ci ñew ci li nga xamantene manam mom moy jotay bi di ñew والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين